و دبا همه با هم میچکن. تنها تو آفریقا هست نه بالا تر دختر ریشه یا تالا رو برن ریش و ریش و عشق تو شرطن فکرم به پریاد شاه شراب شیراز همه مست همه شاد ولی الان با سیکلان مثل که گالا میکنم دارم را تیش میسوزم زن بیگانا را شلاق میزنن دو خیابون شلوغ میشه فقط آزادی میخوام ولی پلیس همه رو میکشه احمدی نژاد خیلی میوه خوره به خاطر اینکه از صبح تا شب دنبال هسته نوکلیاره بزرگ شده بچه ولی بازم مرد نشده باید بره ارتشی تا ببینه مرد چی چیه ولی مرد نمیشه اگه مرگو ببینه به این میشه گفت قانون کیری شارو میخوای بابا خار ما رو گاییدی بچه فامیل مذهبی داره خدافیزی میکنه بهش میگه خدا وکیله بعد از دو هفته یه نامه میرسه خانم تو جفه بچه شما میمیره La pace in cielo sulla terra è solo guerra E se l'interesse di chi fa soltanto il boss زیر خاک هستم چی شده مردم خدا کجاست اونجاست ولی طبقه بالاست E nei quartieri, nei campi e nei due sentieri Un mondo pure fatto dall'uomo che ne fa più زندگی ماست ولی حافظ ما خداست راه راست بدون که همیشه اشتباه Esercitin anfibi marciano da marionette Bruciano dei libri, incatenano con manette Tra mille malefatte fatte ormai di repressione E guerra per chi impugna un bastone oppure un cannone Certa e maledetta fatta dall'uomo in cravatta Che promuove il nucleare mentre riempie la sua sacca Va in contraddizione con la propria religione Rendendo pure santa la sua guerra come l'acqua Ogni giorno è guerra sopra questa terra Dall'operaio al processato sulla sbarra Nel Medio Oriente oppure nell'Occidente Io preferisco una chitarra al taglio di una scimitarra Dio, io, combatto a modo mio È l'unico sangue verbale con cadenze in rima Mentre ci sono posti dove esplode più di una mina Dove tutto il resto è lutto immerso dentro la rovina Guerra tra offesi, la notte tra molti visi Tra popoli già divisi, in memoria di quelli uccisi Puttamo tutti sti pisi, stiamo sempre misi chisi Tutto mondo è paesi, se tutto mondo sta in crisi زیر خاک هستم چی شده مردم خدا کجاست اونجاست ولی طبقه بالاست La pace in cielo sulla terra è solo guerra E se l'interesse di chi fa soltanto il boss زندگی ماست ولی حافظ ما خداست راه راست بدون که همیشه اشتباس E nei quartieri, nei campi e nei due sentieri È un mondo putrefatto dall'uomo che ne fa più